oraz na lotus.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 23 lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 418 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. To najgorsze dane od ponad miesiąca. Bruksela i Londyn wciąż nie mogą się porozumieć w sprawie swoich dalszych relacji po Brexicie. LOT zapowiada, że będzie mniej odwołanych połączeń realizowanych przez Dreamlinery. Wszystko za sprawą pewnego certyfikatu. Pandemia koronawirusa nie daje o sobie zapomnieć. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 418 nowych zakażeń. To najgorsze dane od ponad miesiąca. Nowe ogniska COVID-19 wykryto m.in. na Mazowszu. Blisko 60 zakażeń potwierdzono po weselu w powiecie węgrowskim. Weselnicy, którzy się tam bawili, przyjechali z Warszawy i nie tylko. W powiecie siedleckim była duża grupa osób, które uczestniczyły w tym weselu. Te osoby były w kwarantannie. Teraz kończone są badania i niestety duża grupa osób ma wynik dodatni. Duża grupa, czyli 16 osób, mówiła Barbara Bałkowiec z sanepidu w Siedlcach. W Warszawie po weselu stwierdzono natomiast ponad 40 zakażeń. Tymczasem pomorski sanepid złoży w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez organizatora imprezy na katamaranie pływającym po Zatoce Gdańskiej. U kilku uczestników rejsu wykryto COVID-19. Impreza o nazwie Big Boat Party odbyła się 12 lipca. Wzięło w niej udział około 300 osób. Do wszystkich próbuje teraz dotrzeć gdyński sanepid, mówi jego rzeczniczka Elżbieta Dziubich. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni. Z uwagi na otrzymaną informację o potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników rejsu Big Boat Party 12 lipca, prosi o kontakt telefoniczny wszystkie te osoby, które uczestniczyły w tym rejsie, a dotychczas nie zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Pomorski inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak powiedział, że zawiadomień do prokuratury będzie kilka, także dotyczących innych imprez i osób. Będziemy kierować w najbliższych dniach zawiadomienia do prokuratury w związku z wprowadzeniem zagrożenia na inne osoby, w związku z organizacją wydarzeń, ale też i w związku z utrudnianiem nam dochodzeń epidemiologicznych. Organizatorzy Big Boat Party zapewniają, że w trakcie rejsu zachowano wszelkie zasady bezpieczeństwa. Podkreślają też, że nie ma podstaw do twierdzeń, iż do zakażenia doszło w trakcie imprezy. Znów brak postępu w negocjacjach brexitowych. Po zakończeniu kolejnej rundy rozmów i Londyn, i Unia mówią o możliwości braku umowy. To by oznaczało m.in. poważne konsekwencje dla handlu. Nie ma postępu, jest za to realna możliwość, że do porozumienia nie dojdzie, mówi David Frost, główny negocjator ze strony Londynu. Wciąż są wielkie różnice stanowisk, szczególnie jeżeli chodzi o pobrexitowy dostęp do łowisk oraz koordynację standardów i norm handlowych. Podobny ton w wypowiedzi negocjatora unijnego Michela Barniera. Jeżeli się nie porozumiemy, pojawi się o wiele więcej utrudnień w handlu. Taka jest prawda o brexicie. Termin to koniec roku, ale Unia podkreśla, ponieważ traktat trzeba jeszcze ratyfikować, to tak naprawdę należy się porozumieć do października. Zjednoczone Królestwo chciałoby podstawowe zasady układu zostały ustalone do końca tego miesiąca, a dziś już wiadomo, że to niemożliwe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Samoloty typu Dreamliner we flocie PLL LOT będą mogły lądować przy niemalże zerowej widzialności. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał odpowiedni certyfikat. Szkolenia i przygotowania trwały przez wiele miesięcy. Dla pasażerów to oznacza, że będzie mniej odwołanych rejsów, poprawi się także punktualność. Aby zdobyć certyfikat, w ciągu ostatnich 6 miesięcy piloci PLL LOT wykonali 33 automatyczne lądowania demonstracyjne. Przeprowadzono też audyty weryfikujące procedury i szkolenia załóg. Piloci narodowego przewoźnika potrafią wykonać manewry lądowania nawet przy niemal zerowej widzialności pasa w odległości do 75 metrów. Na lotniczej mapie świata są miejsca, gdzie sezonowo występują niesprzyjające warunki pogodowe. Takie sytuacje zdarzają się m.in. na lotnisku w pobliżu New Delhi w porze jesienno-zimowej, gdzie występują bardzo gęste mgły. Widzialność na pasie startowym może spaść wtedy poniżej 100 metrów. Podobne zjawiska pojawiają się także sporadycznie w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Siatkarze znowu dziś wybiegli na boisko. Drugi mecz z Niemcami w Zielonej Górze i drugie zwycięstwo Polaków. Wczoraj było 3-2, dziś 3-1. Mecz został rozegrany bez kibiców. Dziwne, ale pamiętamy o nich, mówi Bartosz Bednosz. Na pewno są to dla nas ciężkie czasy, nie tylko dla nas. Jednak myślę, że pokazujemy w tym momencie, jaką jesteśmy wspaniałą drużyną, bo mimo tego, że nie mamy tutaj kibiców, to pokazujemy, że tą atmosferę utrzymujemy sobie sami. Natomiast nie zapominamy o kibicach, bo wiemy, że nie ma ich tutaj z nami, natomiast są przed telewizorami, poza halą, także czujemy to wsparcie. Zawsze powtarzam, że kibice są bardzo ważnym zawodnikiem. Mecz odbył się dokładnie rok przed startem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W świecie bez wirusa dziś oglądalibyśmy ceremonię otwarcia Igrzysk w Tokio. Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku nie odbędą się kolarskie wyścigi o Grand Prix Quebecu i Montrealu, które miały odbyć się we wrześniu. Ale gdzieniegdzie się ścigają. Kacper Walkowiak zajął drugie miejsce, a Wojciech Sykała był trzeci na prologu rozgrywanego w Rumunii wyścigu Sibiu Tour. Mike Tyson ogłosił, że wraca na ring w wieku 54 lat. 12 września na ringu w Los Angeles stoczy 8-rundową walkę z młodszym o 3 lata Royem Jonesem Juniorem. Pieniądze za walkę ma przekazać potrzebującym i uzależnionym. Właśnie było o jednym herosie sportu, a teraz o drugim. Wade van Niekerk, mistrz olimpijski, rekordzista świata w biegu na 400 metrów, chce zostać pierwszym człowiekiem, który 400 metrów pobiegnie poniżej 43 sekund. Raz już był blisko, 43 sekundy i 3 setne. Tyle miał w Rio. Biegacz z RPA wraca na bieżnię po kontuzji. A my wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu na wybrzeżu miejscami słabe opady deszczu, a na południu kraju przelotne opady deszczu i miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zawrotna suma 550 miliardów. Rekordowe pieniądze na zieloną Europę. To nagłówki części informacji z Brukseli z tego tygodnia. Tyle przeznaczy Unia Europejska w najbliższych latach, by spowolnić zmiany klimatyczne. Czy to rzeczywiście wystarczy? Jak je podzielić? A co najważniejsze, jak je mądrze wydać? O tym dzisiaj w Klubie Trójki. Na początek zespół z kręgów tak zwanych klimatycznych. Wielu muzyków otwarcie staje się adwokatami zielonych rozwiązań i wśród nich jest ten, czyli Falls i jego Like Lightning. zespół Falls i jego Like Lightning. To utwór, o którym można powiedzieć, grupa przekonuje, że świat można zmienić w tempie błyskawicy, ale jednak ta rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Dlatego w studiu jest ze mną dr Szymon Kardeś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Znawca rynku energetycznego i jego niezwykłych zależności światowych, a także Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Pilnie śledzący, co o klimacie słychać w Europie i poza nią, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Będzie jeszcze gość niespodzianka. Chce swoim samochodem wystartować w niezwykle trudnym rajdzie Dakar, a ma być to auto elektryczne. O tym za chwilę i mniej więcej za kilkanaście minut zdradzimy, kim jest nasz gość i co ma do powiedzenia w ogóle na temat energetyki tej zielonej w praktyce. Ale porozmawiajmy najpierw o tych gigantycznych podobno pieniądzach. 550 miliardów euro. Czy one rzeczywiście mogą zmienić Europę i świat w tak błyskawicznym tempie, jak śpiewał zespół Falls, do którego znajomości z tym zespołem przyznaje się dr Szymon Kardaś zresztą? Tak. Do znajomości zespołu się przyznaję. Natomiast wracając do pytania pana redaktora. To z jednej strony są duże pieniądze i to wielu komentatorów podkreślało w momencie, kiedy ten szczyt się zakończył, że to jest prawdopodobnie, to jest najbardziej taki zielony program pomocowy, jaki przyjęto w epoce post-covidowej. Jakby to nie ulega wątpliwości. Ta kwota stanowi niewiele ponad 30% całości w ogóle ram finansowych, które są zaplanowane na te lata 2021-2027, licząc łącznie jakby te wszystkie mechanizmy, które przywódcy uzgodnili. Więc z jednej strony czyli to jest oczywiście... i budżet Unii Europejskiej i mechanizm odbudowy. Tak, to są... Miliard 800 dokładnie. Miliard. Bilion, przepraszam, 800 miliardów. Dokładnie. Więc to są bardzo duże pieniądze z jednej strony. Ale z drugiej strony, jeżeli przypomnimy sobie różnego typu ekspertyzy, które były formułowane a propos tego, ile Unia Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wydać, aby osiągać swoje bardzo ambitne cele polityki energetyczno-klimatycznej i to nawet w horyzoncie, trzymajmy się na razie tego krótkiego horyzontu, czyli do 2030 roku, to szacowano, że ten koszt powinien być na poziomie, na samą tylko energetykę, około 3 bilionów euro. Czyli jeżeli weźmiemy 550 do 2027 roku, a jednocześnie te ekspertyzy, które wskazywały na realne potrzeby, aby osiągać te bardzo ambitne cele klimatyczne, a przypomnijmy, że na razie przynajmniej ten 2030 rok to jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Unii powyżej 40% redukcja emisji na razie, bo mówi się o tym, że ma być podniesiony ten cel do poziomu 50-55. Zobaczymy, czy to się w drugiej połowie roku rozstrzygnie. Więc jeżeli tak na to popatrzymy, no to oczywiście to się może wydać niewystarczające w stosunku do realnych potrzeb. Jakub Kapiszewski, który słysząc zespół Falls... przytoczył, myślę, że żart okolicznościowy na temat Rolling Stonesów, tak? Dokładnie tak. To proszę. Mogliśmy puścić Rolling Stonesów, no bo skoro rozmawiamy o klimacie, to są starzy jak węgiel, ale na pewno tak nie trują. I to od razu prowadzi nas do dyskusji właśnie, którą tutaj prowadzimy, dlatego że na chwilę obecną mamy taką sytuację. Żona przychodzi do męża i mówi, masz 1000 złotych i zrób nam ogród tak, żeby był zielony. Ale co ten facet tam na chachmęci? To nie wiadomo, bo to są pieniądze, które są tak jakby przeznaczone na, ale my nie znamy detali, bo te dopiero się jeszcze wykują. Czyli teraz odpowiadamy na pytanie, jakie to są pieniądze, tak, jakiego rodzaju państwa, cele można tak, realizować to, za nie. To państwa członkowskie będą decydowały, co to konkretnie znaczy, że mój projekt jest zielony, tak? Jedni mogą chcieć dotować, nie wiem, panele słoneczne, ale inni będą, nie wiem, dekarbonizować cementownie. Więc my tak naprawdę nie wiemy, bo to jest worek z pieniędzmi, który w tym momencie... jest tylko powiedziane, on będzie na ten ogród zielony. Co konkretnie w tym ogrodzie zostanie zrobione? Czy skalniaki, czy róże, czy drzewka, czy coś tam? To jest zupełnie inna sprawa i to się dopiero będzie wykuwało. Więc na chwilę obecną mamy taki sukces, ale... No tak, ale jest jednak rekord. Takich pieniędzy jeszcze na zielone inwestycje nie było. To oczywiście będzie wymagało pewnie jakichś dyrektyw, czy czegokolwiek prawnego, to znaczy w jaki sposób tych pieniędzy, nie wiem, kredytów, to będą kredyty, to będą granty, wiemy coś na ten temat? No właśnie na tym, znaczy, doktor Szymon Kardaś. Tak jak pan redaktor słusznie powiedział przed chwilą, diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. Redaktor Kapiszewski. Tak, i to na kilku poziomach. Otóż po pierwsze rzeczywiście nie nie jest do końca jasne, jak te pieniądze zostaną dokładnie zagospodarowane. Tu zresztą niektórzy wskazują, że to jest jeden zawsze z takich znaków zapytania. To znaczy, czy na przykład pod płaszczykiem energetyki zielonej, która ma się wpisywać w tą koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, nie będą realizowane takie projekty, które raczej z tą zielenią nie będą miały wiele wspólnego. Więc to jest jakby pierwsza sprawa, że... I o tym za chwileczkę porozmawiamy, bo za tym czai się pewien kraj i są pewnego rodzaju raporty, które o tym kraju, czyli o Niemczech mówią. Więc to jest jakby jedna, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście każdy, poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej formują swoje indywidualne plany transformacyjne, czy jak ma się zmieniać energetyka. One oczywiście powinny być skorelowane z tymi celami, które są wypracowywane na poziomie ogólnounijnym, ale jednak te ścieżki dochodzenia do osiągania tych parametrów, które są oczekiwane, są różne. W związku z tym to znowu będzie też pytanie, jak poszczególne kraje będą do tego podchodzić na poziomie tych swoich krajowych planów, jak to będzie weryfikowane. Tutaj oczywiście rola komisji będzie bardzo duża, ale faktycznie na razie tych znaków zapytania jest całkiem sporo. Są duże pieniądze do wzięcia, a w jaki sposób to się przełoży na konkrety, no to będziemy obserwować. Ale czy czeka Europę i świat rewolucja zielonej energii, zielona rewolucja, zielony ład, który będzie rugował w jakiś sposób paliwa te, nazwijmy to, klasyczne, czyli ropę naftową, chyba gaz ziemny możemy do tego zaliczyć, no, tak. Węgiel, a pozostanie nam, no, co z paliwem jądrowym? To właściwie co będzie tym zielonym paliwem? Co będzie podstawą tego zielonego ładu? To zależy, no, na czym chcielibyśmy się skupić, no bo na przykład... Na konkrecie, czyli co jest tym zielonym paliwem? Nie, mi chodzi o tym, czy właśnie mamy się skupić na tym, do zielonego ładu. No tak, jeżeli idzie o energię jądrową, no Unia Europejska generalnie nie lubi Unii Jądrowej, znaczy nie lubi za bardzo energetyki jądrowej, głównie ze sprawą Niemiec. Tam w umowie koalicyjnej, kiedy powstawała Wielka Koalicja, która teraz rządzi, wpisano CDU-SPD. Tak, CDU-SPD, że z kasy unijnej nie będzie szły pieniądze na wsparcie projektów jądrowych. Co wydaje się być paradoksalnie, biorąc pod uwagę, że redukować emisję trzeba teraz, nie za 50 lat, a to jest technologia, która jest pod ręką. I oczywiście ma mnóstwo wad i wszyscy jesteśmy ich świadomi, tak? Ale to jest technologia, która jest pod ręką. No tak, ale chmura, która jakby eliminuje tą energetykę jądrową z dyskursu, to nazywa się Fukushima i 2011 rok, elektrownia atomowa w Japonii, której wybuch spowodował decyzję Angeli Merkel. Zresztą Angeli Merkel nazywano klimat kanclerin, także to jest... To prawda. Ona wtedy stwierdzono, prawda, że oczywiście. Nie, ta energia jądrowa przynosi za dużo szkód ludzkości. Ale to nie była decyzja poparta... Nie wiem, jak to powiedzieć. Chcielibyśmy powiedzieć racjonalnie. To nie była bardzo racjonalna decyzja, to była raczej emocjonalna decyzja. Doktor Szymon Kardaś. No tak, energetyka jądrowa wywołuje bardzo duże emocje, no bo z jednej strony mamy obrazki typu Fukushima, a z drugiej strony mamy takie kraje, które w dużej mierze opierają swój miks energetyczny na energetyce jądrowej i to bardzo skutecznie. Francja jest na przykład w Europie takim przykładem. I mało tego, jest wiele krajów, które rozważa, tak powiem, wprowadzenie do swojego miksu energetycznego energetyki jądrowej. Również wiemy, że takie dyskusje są prowadzone nad Wisłą. To jest zawsze kwestia bezpieczeństwa technologii, które mają być wykorzystane do budowy elektrowni. Na ile one będą nowoczesne, na ile oczywiście będziemy dotrzymywać pewnych standardów bezpieczeństwa. Obserwujemy bardzo ciekawy kazus w tej chwili za naszą wschodnią granicą. Tak? Lada moment prawdopodobnie zostanie otwarta duża elektrownia jądrowa w Ostrowcu. Pierwszy blok jądrowy elektrowni białoruskiej, budowanej tak naprawdę przez Rosjan, więc on jest formalnie ten projekt białoruski, ale tak naprawdę on jest rosyjski, bo Rosjanie włożyli pieniądze na to, budują te elektrownie i być może staną się właścicielami, jak Białoruś nie będzie w stanie spłacić tego gigantycznego kredytu, który na nią został zaciągnięty. I jeden z kluczowych problemów, jaki się podnosi w tej chwili, no bo Litwa jest takim krajem, który najbardziej protestuje, parę innych krajów też unijnych oczywiście do tego dołączyło, ale Litwa jest tu największym takim krytykiem, to są właśnie względy bezpieczeństwa, czy na ile można traktować ten obiekt właśnie jako taki, który no, będzie funkcjonował w sposób no, niezagrażający bezpieczeństwu nie tylko środowiska w ogóle, ale na ile nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa krajów sąsiednich i nie tylko, prawda? Więc o to się też rozbija jakby w tej chwili dyskusja, że tu nie chodzi o to, żeby fetyszyzować tak, tę energetykę jądrową i klasyfikować ją jako jednoznacznie dobrą czy złą, natomiast wszystko zależy oczywiście od tego, jakie technologie, jakie kraje będą zaangażowane w realizację tych projektów. No to upraszczając sprawę, Francja ma przecież energetykę jądrową na wysokim poziomie. Zresztą tą technologią jądrową handluje na całym świecie, między innymi na Bliskim Wschodzie. No, nie handluje aż tak bardzo, bo to się teraz nie sprzedaje. To znaczy, dobrze, handlowała, ale Francja da sobie odebrać elektrownie jądrowe? Nie. Na rzecz Zielonego Ładu? Nie, Francuzi absolutnie nie dadzą sobie odebrać, bo zbyt dużo pieniędzy na przestrzeni lat wyłożyli. Znaczy, dla nich atom jest trochę jak u nas węgiel. Tak? Znaczy trudno po prostu w 5 lat wyrzucić to do kosza i przesiąść się na coś innego. Niemniej jednak za prezydentury Emmanuela Macrona podjęto decyzję o tym, żeby w miksie energetycznym było więcej odnawialnych źródeł energii. Tak? Czyli jeżeli na przykład jakiś reaktor się zestarzeje, to już nie będziemy go w nieskończoność tam podciągać, żeby spełniał nowoczesne standardy, tylko go po prostu wygasimy, a ten ubytek energetyczny uzupełnimy tam, nie wiem, hydro albo solarem, albo wiatrem. A czy wodór tutaj wchodzi w grę? O panie, wodór to przecież... Ale wodór ten ekologiczny. No, wodór jest... Tu sarkazm, tam zastanowienie, czyli Szymon Karda. Jesteśmy trochę u progu takiej rewolucji wodorowej, można powiedzieć, a przynajmniej w warstwie takiej narracyjnej. Tylko dlatego, powiedzmy, że skąd ten wodór miałby się brać? No, po pierwsze są różne rodzaje wodoru, tak? I tak ładnie się określa te różne rodzaje wodoru kolorami. I pod każdym kolorem kryje się trochę inny sposób pozyskiwania tego wodoru. Oczywiście najbardziej pożądanym, i tu jak popatrzymy na dokumenty strategiczne Unii Europejskiej w kontekście właśnie budowy tego Europejskiego Zielonego Ładu, no to mówi się o tak zwanym zielonym wodorze, tak? Czyli takim wodorze, który jest pozyskiwany w sposób bezemisyjny, tak? Czyli pozyskiwany jest przy użyciu elektrolizy, czyli mamy z jednej strony wodę, z drugiej strony energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii i w ten sposób uzyskujemy tak zwany czysty wodór, czyli zielony wodór, tak? Ten kolor się tu nam powinien najlepiej kojarzyć, w związku z tym taką nazwę przyjęto. Ale to jest oczywiście na razie jeszcze, pozyskiwanie tego wodoru zielonego jest bardzo ograniczone. W Europie zaledwie 4% wodoru, który jest pozyskiwany jako tak zwany zielony wodór. Większość wodoru, która jest pozyskiwana, to jest albo tak zwany wodór niebieski, albo tak zwany wodór szary. Wodór szary to jest wodór, który jest pozyskiwany albo przez regazyfikację węgla, albo przez tak zwany reforming parowy. I reforming i wodór niebieski to jest taki wodór, który jest pozyskiwany... Jest akceptowalny jako wodór ekologiczny? Jest akceptowalny, bo jest pozyskiwany... Spełniający warunki Zielonego Ładu? Jest akceptowalny w tak zwanym okresie przejściowym, tak? No bo jeżeli popatrzymy na dokumenty, dokument, który całkiem niedawno przyjęła Unia Europejska, a Unia przyjęła swoją własną strategię wodorową, w lipcu ten dokument został ogłoszony, to w okresie... docelowo oczywiście plan jest taki, by produkować wyłącznie wodór zielony. No ale to jest perspektywa roku 2050, no więc mamy horyzont bardzo, tak powiem, odległy. Natomiast w tak zwanym okresie przejściowym, czyli do roku 2050, jest akceptacja dla produkowania wodoru właśnie szarego albo niebieskiego. W ten niebieski szczególnie tutaj, tym niebieskim szczególnie są zainteresowane Niemcy i dlatego między innymi jakby z punktu widzenia polityki niemieckiej tak duże jest zainteresowanie rozwijaniem współpracy gazowej z Rosją, bo ten gaz, który może być pozyskiwany, znaczy który już przychodzi z Rosji i którego może być jeszcze więcej, no jest potencjalnym źródłem właśnie pozyskiwania tego wodoru niebieskiego. To nie jest metoda nieemisyjna, no ale relatywnie, że tak powiem, akceptowalna. Wodór, Jakub Kapiszewski, dlaczego nie? Nie, ja nie wierzę w żaden wodór. Nie, to jest nonsens. Sorry, tego nie sposób inaczej nazwać. To jest totalna w ogóle bzdura, tak? Zwróćmy uwagę. Jeżeli idzie o samochody na prąd, tak? Infrastruktura do robienia tego, na czym one jeżdżą, już są, bo są elektrownie. Są linie przesyłowe? Są. Wszystko, co trzeba zrobić, to po prostu postawić na ulicy samochód, który będzie miał baterię. To jest wszystko. A w przypadku wodoru trzeba robić wszystko od nowa. Trzeba stworzyć instalację do jego wytwarzania, trzeba stworzyć instalację do jego przechowywania, czyli stacje benzynowe, bo nie można po prostu zwykłej stacji benzynowej, która teraz jest, zamiast tam diesla pompować wodoru, tak? Wszystko trzeba po prostu zbudować na nowo i oprócz tego jeszcze flotę samochodów. A wykorzystywany do tego, do produkcji wodoru jest prąd. Który może być albo brudny, albo czysty. Czyli tak jakby w ten cały łańcuch po prostu wstawiamy jeden element kompletnie bez sensu. To jest multiplikowanie bytów ponad miarę. Już po prostu średniowieczni filozofowie mówili, że trzeba zbędne byty ścinać. Znaczy, to jest kwestia oczywiście, znaczy decyzje będą tutaj podejmować, wiadomo, decydenci, natomiast prognozy dotyczące rynku wodorowego decyzje są za te pieniądze, które leżą na stole, te 500 między innymi, miliardów. Między innymi. Ponad. Natomiast prognozy dotyczące rozwoju rynku wodorowego są oczywiście różne, ale generalnie są obiecujące dla tych, którzy chcieliby tę branżę rozwijać. I w zależności od tego, na jaki raport spojrzymy, to ten rozwój rynku do 2050 roku, on się waha od 200 milionów ton do 1,5 miliarda ton. Znaczy to jest mniej więcej taki rozrzut, w zależności od tego, na jaki raport popatrzymy. Także tak się ten rynek może rozwijać i też w zależności od tego, tak naprawdę, jaką politykę energetyczną będą prowadziły poszczególne kraje, czy właściwie całe regiony, tak? Ten wariant taki najbardziej optymistyczny, czyli że rynek dochodzi do 1,5 miliarda ton, a wartość tego rynku to jest około chyba 3 bilionów dolarów, osiągamy w momencie, kiedy realizuje się scenariusz tak zwany wodorowy świat. Czyli wtedy, kiedy świat się przestawia na wodór, tak? I zasadniczo wszyscy idą w zieleń. To oczywiście jest dość, że to brzmi bardzo utopijnie i szczególnie nawiązuje do tego, co mówił pan redaktor, bo wiadomo, że są różne spojrzenia na to, co się z tym wodorem rzeczywiście może stać, jeśli chodzi o przyszłość energetyki. Więc to oczywiście wtedy brzmi bardzo utopijnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że i w Europie, i na poziomie Unii, i poszczególnych państw, i w państwach azjatyckich, Japonia, Korea, poza Europą, w Ameryce, Kanada, Stany Zjednoczone, no wszędzie ten wodór wchodzi w tej chwili jako temat niezwykle nośny. Ale wchodzi do publicystyki? I do tego stopnia, że nawet, wchodzi na poziom strategii, które są przyjmowane wodorowe. Przez kraje, tak? Przez kraje, oczywiście, bo tutaj wszystkie te kraje, które do tej pory wymieniłem, to nie jest tak, że tam się toczą jakieś dyskusje, tylko tam są przyjmowane strategie, dokumenty Czyli strategiczne. Czyli nie jest tak źle z tym wodorem. Ja się spotkałem z czymś takim, cały czas podtrzymuję swój sceptycyzm, ale na przykład spotkałem się z czymś takim, że samochody elektryczne to będą auta, które wożą nas, tak? Ale wodór na przykład będzie do ciężarówek, gdzie trochę trudniej jest o baterie, które dałyby takie zasięgi, jak dzisiaj robią. I na przykład i na przykład do lokomotyw. Aha, czyli jest już... Czyli takie po prostu nisze, tak? Ale w przyszłość wodorową, tak jak na przykład Honda rysuje, że będziemy po prostu przyjeżdżać, tankować wodorek na stacji benzynowej, ja tego nie łykam. No, mi trudno jest też zrozumieć, jako że świat to jest system zależności, tutaj oczywiście to jest wielki banał, ale wodór w Europie, wodór w Ameryce, jestem w stanie to zrozumieć, Japonia i Korea, bo kraje rozwinięte, natomiast co z resztą krajów mniej rozwiniętych, chociażby na przykład Afryka, co z Indiami, ja nie mówię, że to jest kraj nierozwinięty, to jest kraj nierówności ekonomicznych. Co z tymi potęgami, co z Chinami? Czy tutaj ten koncepcja wodoru to też jest element strategii państw? No to zależy o jakim... Czy one muszą patrzeć na Europę, patrzeć na Stany i dopiero się do tego dostosowywać? Nawiązując do tych dwóch krajów, które pan redaktor Żakowski wymienił, czyli Japonia i... przepraszam, nie Japonia, tylko Chiny i Indie. To są kraje, które też są rozpatrywane właśnie w kontekście możliwości, że tak powiem, wejścia w energetykę wodorową, tylko jakby w trochę innym kontekście. Tu się mówi głównie o zastosowaniu na jakąś tam szerszą skalę w przemyśle rafineryjnym, no bo to zastosowanie wodoru może być różne, tak? Transport to jest jedna z tych perspektywicznych branż, ale mamy też inne opcje, więc to jest jakby kwestia, to jest też kwestia sektora, w którym moglibyśmy potencjalnie ten wodór wykorzystywać. No nie ulega wątpliwości, że weszliśmy w jakąś taką fazę rewolucyjną pod tym względem. Zobaczymy, jak długo ta rewolucja potrwa i czy skończy się rzeczywiście tak, jak jej inicjatorzy by sobie życzyli. Za chwilę porozmawiamy o tej rewolucji, która się dzieje się lokalnie, ale jest możliwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest z nami Albert Grzeszczuk w Zgorzelcu. Witam pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry, dobry wieczór właściwie, witam państwa. Dobry wieczór. No, muszę powiedzieć, po pierwsze, 3 razy brał pan udział w rajdzie Dakar, bardzo trudnym, konstrukcja własnych samochodów. Teraz chce się pan wybrać, może nie teraz, ale w przyszłości, wybrać samochodem napędzanym elektrycznością właśnie na taki rajd, no wyczerpujący dla konwencjonalnych samochodów, a już nie mówiąc o napędzie elektrycznym, ale o tym za chwilkę porozmawiamy. Natomiast no, musimy tutaj rozwiązać jedno sformułowanie i wyjaśnić słuchaczom, a także nam tutaj, co to jest Z-Cluster, bo to jest koncepcja, którą pan właśnie się zajmuje w Zgorzelcu. Zgorzelski klaster energii odnawialnej i efektywności energetycznej, skrócony do Z-klaster, ciężko szybko komuś powiedzieć to, dlatego nazwaliśmy ten projekt Z-klaster. Co to daje? Jak wszystkie klastry, jest to pewna takie klastry. Ale my w ogóle nie znamy klastrów, nie mamy zielonego pojęcia o tym, mówiąc o zielonej energii. No nie musimy mówić o zielonej energii, mówiąc o klastrach, bo klastry gospodarcze to jedna z nowocześniejszych idei biznesowych i takich platform, które pozwalają na to, żeby wokół pewnej idei jednoczyć przedsiębiorców, instytucje i tak jak w przypadku Zgorzelskiego klastra są to samorządy, to jest około 100 członków klastra, przedsiębiorcy, samorządy, uczelnie, duże przedsiębiorstwa, między innymi KGHM jest członkiem Zgorzelskiego klastra. To tak jak powiedziałem, to jest platforma, dzięki której czyli mogą... Czyli duzi i mali jednoczą się, by produkować energię zieloną, energię ze odnawialnych źródeł energii, prawda? To o to chodzi tutaj. Z-Cluster to przede wszystkim próba budowy lokalnego rynku energetycznego. Gdy powstawał Z-Cluster 3 lata temu, zastanawialiśmy się, jaką przyjąć ideę, jaką koncepcję, żeby zbudować lokalny rynek energetyczny, czyli jak wyprodukować energię lokalnie i lokalnie ją skonsumować. I to się dzieje. Dzisiaj Z-Cluster to duża organizacja. Z czego ta energia jest? Z wiatraków? Z jakich źródeł energii? Dzisiaj przede wszystkim to fotowoltaika. Kończymy w tej chwili realizację inwestycji największej w Polsce, ponad 55 megawatów w tej chwili i 20 megawatów, które już działa właśnie w fotowoltaice. Potężna inwestycja, ona na koniec sierpnia zaczynamy oddawać moc do systemu elektroenergetycznego. Jest to świetny przykład na to, jak właśnie lokalnie przy dobrej organizacji tworząc pewien ekosystem, czyli tworząc możliwości dla inwestorów, tworząc możliwości dzięki współpracy z samorządami, można osiągnąć duży sukces. A co to jest 22 megawaty? Co to oznacza? Ile można zasilić domostw, bądź jak wielki obszar? No można powiedzieć, że w sumie to, co w tej chwili skończymy na koniec sierpnia, to jest co najmniej 30 tysięcy domów. Aha, i 55 megawatów, no to jest 80 tysięcy domów, rozumiem. Tak, można przełożyć. Tak, możemy to przełożyć. Tak. Czy ta energia jest tańsza, czy ta energia jest droższa? Jak to się mniej więcej, jak to wygląda? Względem czego, trzeba zadać pytanie? No właśnie, względem portfela nabywcy. Dla nabywcy. Przede wszystkim, jeżeli stworzymy odpowiednie warunki dla konsumentów związane z dystrybucją energii, bo proszę pamiętać, że rynek energetyczny to oprócz producentów energii, to przede wszystkim dystrybucja. I to jest ta idea właśnie klastrów energii lokalnego, rynku energetycznego, czy też energetyki rozproszonej. Jeżeli wprowadzimy regulacje, które pozwolą, a to się dzieje w tej chwili, są prowadzone prace między innymi dzięki Ministerstwu Klimatu czy Ministerstwu Rozwoju nad właśnie lokalnymi rozwiązaniami dystrybucji energii, to jeżeli będziemy mogli odciąć część kosztów związanych z dystrybucją na wysokich napięciach, a skupić się tylko na dystrybucji na średnim napięciu, to ta energia będzie tańsza i to znacznie tańsza, na liczniku, czyli u konsumenta. My tutaj się zastanawiamy nad 500 miliardami euro, 500 miliardami euro, ponad 550 miliardów euro. Pan na przykład wie, na co by wydał taką sumę ogromną pieniędzy? No to nie jest ogromna suma. Nie jestem pewien, czy Z-Cluster by ją skonsumował. Ale poważnie mówiąc, czy to jest dużo pieniędzy? Ja powiem tak, Z-Cluster w tej chwili w trzecim roku swojej działalności to 250 milionów złotych inwestycji, a za 5 lat planujemy inwestycje przekraczające 2,5 miliarda złotych. I na co by te pieniądze pan wydał? Przede wszystkim, no, jeżeli mówimy o tworzeniu lokalnego rynku energii. Konkretnie to są źródła, dystrybucja energii, która jest kluczowa. Ona pochłonie najwięcej. Ja myślę, że źródła takie jak zielone, jak fotowoltaika czy wiatr, one już dzisiaj na rynku bronią się, że tak powiem, bronią swoje nakłady inwestycyjne ceną energii. Ale rzecz, której nie obronimy, to są koszty dystrybucji. Na 250 milionów inwestycji w źródła, przepraszam, na 200 milionów inwestycji w źródła, te drugie 50 to jest inwestycja Z-klasa w sieć dystrybucyjną. Aha, czyli to jest kluczowe. Jeżeli mówimy dzisiaj o wydawaniu pieniędzy na nowoczesną energetykę, jeżeli mówimy o tym haśle energetyki rozproszonej, czy w ogóle Green Dealu, rewolucji energetycznej, musimy mówić przede wszystkim o inwestycji w sieci energetyczne. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy budujemy energetykę rozproszoną, musimy mieć symetryczne sieci. Te sieci muszą i dać, i wziąć tyle samo mniej więcej energii. Czyli w skrócie muszą być po prostu bardzo, bardzo wydajne. A jeszcze proszę powiedzieć, te 500 miliardów to ile by pan województw zasilił tą energią właśnie z odnawialnych źródeł energii? To możemy jakoś tak przeliczyć? To znaczy ja mogę odnieść się do danych, które niedawno przygotowaliśmy dla Komisji Europejskiej w ramach platformy, bo akurat powiat Zgorzelecki to przede wszystkim wielka elektrownia Turów, która daje kilka procent polskiego systemu elektroenergetycznego. Jesteśmy w trakcie transformacji i skończyliśmy przygotowywać materiał dla Komisji Europejskiej, ile pieniędzy potrzebuje nasz region do tej transformacji. To wyszło prawie 2,5 miliarda euro, że potrzebujemy my w naszym regionie, żeby, że tak powiem, ustabilizować sytuację w przypadku odcięcia elektrowni Turów od systemu elektroenergetycznego. Mhm. Słyszymy się? Halo, halo? Tak, ja słyszę. Dobrze, to jeszcze na koniec proszę powiedzieć o swoim samochodzie. Samochód Sokół, to ma być samochód na energię elektryczną. Pierwszy test już niedługo, czyli ekosztafeta z Wadowic do Radzymina na stulecie Bitwy Warszawskiej. No tak, tak, ale ten samochód już więcej testów, cała koncepcja w ogóle budowy tak zwanego systemu ekokonwersji, czyli etapu przejściowego. Nim zaczniemy budować własne auto elektryczne, zaczęliśmy modyfikować istniejące samochody, zamieniając je właśnie w samochody elektryczne. To też zasługa huba innowacji Zgorzelskiego klastra, czyli Z-klastra, gdzie powstała ta technologia. No brakuje nam jeszcze parę kilometrów. Dzisiaj już jeździmy około 250, przejeżdżamy 250 kilometrów naszymi samochodami. Brakuje nam, żeby wystartować w rajdzie Dakar jeszcze 200 kilometrów, ale patrząc, że jak zaczynaliśmy, mieliśmy zasięgi koło 100, w ciągu roku podnieśliśmy to do 250, jest duża szansa, ale tak poważnie oprócz rajdu Dakar, który jest moim celem, ale to osobistym, to ekokonwersja i Sokół 4x4 to przede wszystkim bardzo sprawna technologia zapewniająca w takich gospodarczych niszach, jak na przykład kopalnie, jak służby energetyczne, czy kurierzy, bo takie pojazdy też dzisiaj budujemy. Elektromobilność na polskiej technologii. I tam można zastosować. Dziękuję tak. Panu bardzo. Życzę dużo powodzenia i dużo prądu, żeby dojechać na rajd Dakar, Arabia Saudyjska. Przepraszam, a czy mogę dwa słowa powiedzieć na temat wodoru? Proszę bardzo, oczywiście. Bardzo zgorzała dyskusja. Proszę bardzo, ja czyli wizja wodoru ze Zgorzelca. Proszę bardzo. To znaczy chciałem zwrócić uwagę, że przede wszystkim tutaj panu w studiu, że wodór to przede wszystkim jest paliwo magazynujące. Że te koncepcje, które są dzisiaj dotyczące wodoru, że tak powiem, pozwolę sobie wyrazić tę opinię, ponieważ Z-Cluster uczestniczy w jednym z projektów wodorowych z niemieckimi partnerami. Chciałem powiedzieć, że to jest przede wszystkim koncepcja do magazynowania energii. Można to wyjaśnić? Jak to magazynujemy energię w wodorze? Tak, bo przede wszystkim wodór w tej energetyce przyszłości ma być paliwem, który pozwoli między innymi na to, że w momencie, kiedy mamy nadwyżkę energii, na przykład z wiatraka, kiedy wyobraźmy sobie, godzina 12 w nocy do 4 rano, nikt nie potrzebuje prądu, a w tym czasie wiatraki się kręcą, bo wiatr wieje. I w tym momencie możemy z tego prądu zrobić wodór i następnie odwracając ten proces, napędzić turbinę, która w momencie, kiedy o 7 rano wstaje cała Polska, odda tą energię zmagazynowaną właśnie w wodorze. I to jest patrzenie na wodór z tego co my dotąd doświadczyliśmy. I te 500 miliardów może starczy na stworzenie takiego systemu. Albert Grzeszczuk, Z-Cluster, ze Zgorzelca. O tym, jak wygląda zielona energia na miejscu, dziękuję bardzo. Za chwilę wracamy do rozmowy. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szymon Kardoś, Jakub Kapiszewski. Rozmawiamy o rewolucji, o Zielonym Ładzie, o rewolucji przemysłowo-gospodarczej, która ma być wynikiem zainwestowania przez kilka lat 550 miliardów euro. Takie są plany Unii Europejskiej. W Zgorzelcu już wiemy, że to nie jest problem, by zagospodarować takie pieniądze. Tutaj się zastanawiamy, jak to ma zrobić Europa, w jakim kierunku idzie świat, na czym ma polegać ta rewolucja. Pojawił nam się wodór, ale teraz chciałbym, byśmy porozmawiali jednak o tym, co się dzieje w strategii, w geostrategii. To znaczy, powiem szczerze, że dopiero teraz zrozumiałem w miarę, dlaczego nie przeszkadza inwestycja Nord Stream 2, niemiecko-rosyjska, w tych planach Zielonego Ładu, bo rozumiem, że ten gaz ma pomagać, jakby no, tworzyć zielone źródła energii. Jakub Kapiszewski. Znaczy, no przede wszystkim nie odejdziemy przecież od gazu ziemnego, tak? Ani jutro, ani pojutrze, ani za lat 10, ani za 20. Będziemy go wygaszać, ale od niego nie odejdziemy. No, Szymon Kardaś się zgadza, że nie odejdziemy od gazu ziemnego. Nie. No bo w iluś tam milionach gospodarstw domowych na przykład trzeba by było wymienić kuchenki. Tak? Ileś, czyli jest taki prozaiczny chociażby... Tak, ileś w ogóle procesów przemysłowych, powód. Na przykład w branży chemicznej, jest uzależniona właśnie od dostaw gazu ziemnego, który jest tam surowcem, tak? Jego się tam przekształca i potem robi się różne rzeczy, tak? Na przykład branża nawozowa, tak? Więc nawet w tym sensie od niego nie odejdziemy, tak? Bo zawsze będziemy wytwarzać nawozy. Znaczy, no, dopóki oczywiście będziemy z nich tam korzystać w ten sposób. Więc no, gaz ziemny jako taki towarzysz nasz, no jeszcze przez jakieś kilka dekad dobrych będzie nam towarzyszył. Ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej, szefową Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen, no z partii kanclerz Angeli Merkel, absolutnie tutaj nie tworzę żadnej teorii spiskowej. Szymon Kardaś, na czym polega, no, czy to nie jest tak, że jednak mimo wszystko Zielony Ład, który potrzebuje gazu ziemnego z Rosji, to jest tworzenie potęgi energetycznej, która będzie wymuszała i będzie musiała być brana pod uwagę przy tworzeniu polityk zagranicznych poszczególnych krajów Unii Europejskiej, gospodarczych. Czy to nie będzie za dużo, jeżeli chodzi o właśnie centralizację i pomysłów na Zielony Ład i dostarczanie gazu ziemnego z Rosji, Nord Stream 2? No, zakładam, że ta druga nitka powstanie, prawda? To jest bardzo ciekawe pytanie i taka najprostsza odpowiedź to jest, że są tutaj i pewnego rodzaju szanse i zagrożenia. I to nie jest taki prosty obrazek. Po pierwsze, ja się zgadzam, że tego gazu się nie pozbędziemy i nawet w dokumentach Komisji Europejskiej to jest jakby wyraźnie wybite. Plus, jak opatrzymy na prognozy długoterminowe, na przykład Międzynarodowej Agencji Energetycznej, no to gaz jest jednym z tych konwencjonalnych źródeł energii, który będzie w miksie energetycznym, którego jakby udział w miksie energetycznym ma szansę wzrostu w horyzoncie długoterminowym. Więc gaz jest tutaj w dużo lepszej pozycji niż na przykład ropa naftowa, prawda? Której czas w pewnym momencie się skończy. Albo tak przynajmniej wynika z prognoz. Bardzo to jest ciekawe. Co się stanie, kiedy się skończy czas ropy naftowej? Jak uczy nas historia... Problemy na Bliskim Wschodzie. Słucham? będziemy mieli problemy na Bliskim Wschodzie. No i za wschodnią granicą, dlatego że pamiętajmy, że ropa naftowa na przykład dla takiego kraju jak Rosja, który jest bardzo silnie w tej chwili uzależniony od eksportu, czy od wpływów z eksportu ropy i produktów naftowych, no to jest poważny problem. I teraz jeżeli z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, taki mały apel, jeżeli chcieliście państwo przesiąść się na elektryka, poczekajcie jeszcze trochę. Natomiast wracając do pana pytania zasadniczego, znaczy to jest tak, że z jednej strony to jest niewątpliwie szansa do, że tak powiem, wrzucania takiego tematu, budowania partnerstwa, na przykład między Unią Europejską czy wybranymi krajami Unii Europejskiej, a takimi krajami jak Rosja, które dysponują dużymi zasobami gazu, dużymi rezerwami. No Gazprom ma takie moce produkcyjne, używa pan tutaj słowa partnerstwa i w tym kontekście... Właśnie, dlatego mówię, że to jest oczywiście z perspektywy krajów, które taką agendę chcą forsować po stronie europejskiej, do takich krajów na pewno należą Niemcy, oni to traktują jako szansę, żeby też przełamywać pewnego rodzaju napięcia polityczne, które się rodzą między Unią Europejską a Rosją. Na co myślę też, bo Rosja... poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, bo może tak blokowo no to tak, nie, ale... tak, ale pamiętajmy, że sankcje zostały wprowadzone przez Unię Europejską, a nie poszczególne kraje, tak? No i konflikt... Ale poszczególne kraje naciskają na wprowadzanie sankcji. No zgoda, ale na razie sankcje są pewnym mechanizmem, który przyjmuje Unię jako całość. Więc z jednej strony tu się rodzi pewnego rodzaju jakby próba przedstawienia tego jako szansy, tak? Zbudowania też być może czegoś politycznego na współpracy gospodarczej, co może bardzo łatwo podchwycić też Rosja, no bo Rosja od lat traktuje budowanie wpływów gospodarczych jako pewnej platformy do tego, by budować porozumienia polityczne i ten sojusz niemiecko-rosyjski jest tutaj najlepszą ilustracją. No a zagrożenie jakby z perspektywy tych krajów, które chciałyby ten obrazek europejskiego miksu energetycznego widzieć trochę inaczej, a przede wszystkim trochę inaczej postrzegają kwestię tego, jak powinna się kształtować panorama dostawców źródeł, nawet tych konwencjonalnych do Europy, tak? Czyli które stawiają na dywersyfikację źródeł dostaw i tego, by nie zwiększać zależności od Rosji, która jest w tej chwili dostawcą numer jeden gazu na rynku europejskim. Nie dysponujemy danymi oczywiście, bo rok się jeszcze nie skończył, ten 20 będzie trochę specyficzny, ale w roku 19 Rosja była eksporterem gazu na rynek europejski numer jeden, podobnie jak w latach wcześniejszych. W związku z tym, co dla jednych jest szansą i też dla takiego kraju jak Rosja, no dla innych krajów może być pewnym zagrożeniem i wyzwaniem. Ale tej szansy rosyjskiej nie wiem, czy widzą ją Stany Zjednoczone i Waszyngton, oni mają swoje plany gazowe, oni mają swoje plany wysyłki gazu do świata. Zatoka Meksykańska wyremontowana za ciężkie miliardy dolarów po to, by wysyłać gazowcami gaz ze szczelin, prawda, na cały świat. Jakub Kapiszewski. No tak, no Amerykanie na pewno chcą robić biznes na gazie. Znaczy, no każdy, kto ma gaz, chce robić na nim biznes, tak? To w ogóle nie jest tutaj... To nie jest odkrycie, tak ma być. To nie jest odkrycie, to w ogóle to jest tak, mamy pewne jakieś dobro, chcemy je sprzedać. Gaz jest... No ale pojawiają się konflikty, jeżeli chodzi o komu dostarczamy. Tam może się pojawić dwóch dostawców. Tak, nagle, trochę jak z dealerami narkotyków, którzy mówią, to jest moja ulica, nie, to jest moja ulica, ja tu będę sprzedawał na tej ulicy. Tak, faktycznie, dealerzy gazu kłócą się o ulice globalne, to co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ale chciałbym też zwrócić uwagę, że gaz może być atrakcyjny dla krajów, które na przykład potrzebowałyby szybko zrobić przesiadkę z jakiegoś jeszcze brudniejszego źródła energii na nie aż tak brudne źródło energii. Bo co się stało na przykład w Japonii, potem właśnie po Fukushimie, wyłączono reaktory, nagle zabrakło prądu, trzeba było ten prąd skądś wziąć, więc oni najpierw odpalili takie stare generatory dieslowskie, a potem zaczęli inwestować w energetykę opartą na gazie. No i teraz... To też jest na przykład jakaś taka droga. Niemcom być może ten gaz też jest potrzebny do tego, żeby pozbyć się wreszcie tej energetyki opartej na węglu brunatnym, czy jakiejś jej części. Tak? A po co Amerykanom gaz z łupku w takim razie? Co oni będą z tym robili? Będą rugowali ropę naftową z rynków? Będą próbowali tutaj w jakiś sposób... No on jest im potrzebny na ich, tak? Bo oni też mają generalnie dosyć brudną energetykę, więc... Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych są eksporterem tego surowca. Tak. No to jeśli mają gaz, no to mogą go eksportować, próbując jednocześnie wypchnąć te kraje, które dotychczas miały większy udział w rynku, tak? Wspomnieliśmy o Rosji, no ale generalnie podkopać trochę rolę krajów z Bliskiego Wschodu też zawsze można, tak? Pokazać im, że słuchajcie, nie macie monopolu na handel gazem, tak? Musicie też dogadać się z nami. Musimy się tą ulicą podzielić w trochę bardziej sprawiedliwy sposób. A czy to jest w ogóle możliwe, żeby się dzielić w sprawiedliwy sposób, bo Tutaj powołam się na dwie informacje. Jedna z ubiegłego roku, tygodni Der Spiegel powiedział, że Energiewende, to się pojawia nam tutaj kolejny termin, to monumentalna porażka. Z kolei raport Klubu Jagiellońskiego Energiewende nazwał bronią polityczną. W tym raporcie też pojawiło się bardzo ciekawe wytłumaczenie tytułem książki, na którą powołuje się autor raportu z Klubu Jagiellońskiego. Energiewende, czyli zwrot energetyczny, wzrost i dobrobyt bez ropy i uranu. I teraz pytanie mam w związku z tym, że Energiewende okazuje się być, i czy w ogóle się panowie zgadzacie, monumentalną porażką, to w jaki sposób mamy uwierzyć w ten Zielony Ład? Jakub Kapiszewski. Znaczy, no ona jest porażką w tym sensie, że bez atomu, tak, jak nam wiatr nie wieje, to musimy to uzupełnić, ten ubytek, więc uzupełniamy węglem brunatnym, bo jest najtaniej. Ale jest straszny syf, straszny brud po prostu. Więc i generalnie energetyka jest bardzo, bardzo, bardzo brudna. Węgiel brunatny, który jest w użyciu przez Niemcy cały czas. Przez Niemcy, oczywiście. Więc w tym sensie jest to porażka. Ale jeżeli na przykład weźmiemy na takie wskaźniki, spojrzymy jak wsparcie społeczeństwa dla transformacji energetycznej, chęć, żeby każdy konsument się do niej dorzucał, przecież oni mają specjalny podatek dorzucany do rachunków dla gospodarstw domowych, który wspiera cały projekt. Nikt z nim generalnie, co do zasady, nie dyskutuje, tak? Więc w tym sensie to też jest jakiś sukces. Oczywiście lepsza byłaby Energiewende z atomem, no ale nie możemy wszystkiego. Energiewende, Szymon Kardaś. No, porażka czy nie porażka? Tu pewnie najlepszym rozmówcą byłby w tej materii mój kolega z ośrodka, który się zajmuje na co dzień sektorem energetycznym Niemiec, Michał Kędzierski, ale... Rozumiem, że to jest kontradykcja do Klubu Jagiellońskiego. Tak, bo rzeczywiście kolega to śledzi bardzo, bardzo intensywnie. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że w momencie, kiedy stawia się na to, by energetykę oprzeć na, znaczy uczynić bez emisyjną i oprzeć na odnawialnych źródłach energii, to tego się nie zrobi oczywiście szybko. I Niemcy już podjęły decyzję o tym, że wychodzą z węgla do 2038 roku. Ale na razie z niego bardzo dobrze korzystają. Tak, to wychodzenie trochę trwa, tak? Natomiast oczywiście w tym momencie... To jest wielka dyplomacja. W tym momencie potrzebne jest pewnego rodzaju zabezpieczenie i dlatego też wracamy znowu do tego gazu, tak? I tego partnerstwa, które konsekwentnie budują i rozwijają z Federacją Rosyjską, bo to są nie tylko plany dotyczące jakby bycia takim no, regionalnym hubem gazowym i byciem takim centrum dystrybucji gazu w różnych kierunkach europejskich, ale to jednak się wpisuje właśnie w tą linię transformacji energetycznej, którą Niemcy u siebie wdrażają. I w związku z tym w tym sensie, tak jak mówię, co dla jednych jest postrzegane jako krok absolutnie naturalny i coś, co może być pewną szansą. I jest próba jakby takiego budowania tutaj dobrego PR-u wokół tej współpracy gazowej i warto może nawiązać nawet do tych ostatnich oświadczeń, które się pojawiają ze strony Rosyjsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która właśnie konsekwentnie zachęca do tego, tak, by te wspólne projekty z Rosją rozwijać. No, między innymi też wielki ambasador tej idei były kanclerz Gerhard Schröder, tak, jedna z ulubionych moich postaci politycznych, która tak pięknie zmieniła barwy, że doprowadziła do powstania gazociągu. By spojrzeć nawet na tyle... Na niebotyku. Tak, by spojrzeć nawet na tyle szeroko, by próbować Rosję wciągnąć właśnie w te projekty bardziej zaawansowane typu wodorowego na przykład, prawda? I to oczywiście, to o czym pan redaktor mówił wcześniej, to znaczy, że może to stanowić pewnego rodzaju wyzwanie dla tych krajów, które inaczej patrzą w ogóle na rolę źródeł energii rosyjskich w Europie, no może być pewnym problemem. Ja tylko się jeszcze chciałem zapytać, ta zielona energia, Zielony Ład może być bronią polityczną, może być czymś, co będzie służyło do wywierania nacisków, szantaży energetycznych, szantaży chociażby jeżeli chodzi o wsparcie dla konkurencyjnych projektów, może nie, się tak stać? Szantaży energetycznych nie, ale to jest potężny argument polityczny w tej takiej globalnej rozmowie na temat redukcji emisji, bo dotychczas rozmowa była mniej więcej taka: słuchajcie, wy tam, kraje rozwijające się, musicie zacząć zmniejszać emisje, bo tu generalnie robi się trochę nieprzyjemnie na tej planecie. No ta emisja idzie z Indii. A wy co tam u siebie robicie, co to za smrody tam lecą do atmosfery? I teraz ktoś przychodzi i mówi: proszę bardzo, 550 miliardów. Co wyście zrobili? Przede wszystkim nie tam w rozmowach z jakimiś krajami, które nie są bardzo smrodzące w cudzysłowie, tylko na przykład z Chinami. Tak? Tu jest konkretny argument. Proszę bardzo, 550 miliardów, no nie? Zielony Ład, broń polityczna? I tak, i nie. Z jednej strony to, o czym mówił przed chwilą mój przedmówca, ale z drugiej strony to jest też poważny problem dla efektywności wydawania tych pieniędzy. No bo jeżeli się okaże, że Unia Europejska... Czyli wracamy do początku. Tak, jeżeli Unia Europejska zainwestuje te 500, załóżmy, że w dobrej wierze te pieniądze zostaną wydane i faktycznie przeznaczone na zielone projekty. Tak, ale okaże się na przykład, że w innych częściach świata takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Chiny niekoniecznie będą równie konsekwentnie wspierać projekty zielone, no to może się okazać, że ten efekt, który osiągniemy w Europie, niekoniecznie musi być dobry dla globu jako całości, jeżeli się okaże, że ten efekt z punktu widzenia celów polityki klimatycznej w innych krajach będzie, znaczy, że te cele nie będą osiągane. W związku z tym to jest też jeden z poważnych problemów, z którym Unia Europejska i wszyscy ci, którym zależy na jakiejś transformacji zielonej, będą musieli się mierzyć. Zaczęliśmy od zespołu Falls i jego Like the Lightning. To jest zespół, który znajduje się w kolekcji zespołów, między innymi na specjalnej stronie zajmującej się ekologią i zieloną energią. Między innymi tam się również znajduje kolejny wykonawca, Childish Gambino, ze swoim bardzo ciekawym utworem, który właśnie słyszymy, Feels Like Summer. To jest utwór o tym, mówiący, że wszystko się robi coraz bardziej gorące, coraz więcej gorących temperatur. Mam pytanie, czy takie już kończące naszą rozmowę, to jest też fragment tego biznesu ekologicznego, robienie piosenek, wykonawcy, którzy próbują promować te wszystkie zielone idee? To jest raczej autopromocja, mam wrażenie, tych wykonawców, no bo wiadomo, że w momencie, kiedy wychodzi się z ekologicznymi czy klimatycznymi hasłami na sztandarach, no to łatwiej jest też zyskać poklask wśród czy fanów... Ekologicznych fanów. Tak, czy fanów, którzy już są po ich stronie, czy może potencjalnych nowych słuchaczy, więc... Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, i jeszcze Jakub Kapiszewski na temat muzyków ekologicznych. Pozwolę sobie tylko przypomnieć We Are The Earth, Michaela Jacksona. I wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Dziękuję bardzo. Dział Zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Ja już mówię Państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.